Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Ապրիլյան այս օրերին ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը նորից վայրագությունների է դիմել Արցախի դեմ օգտագործելով ժամանակակից սպառազինությունների ողջ տեսականին, օթում եւ ցամաքում։ Սին հույսեր փայփայելով ծնկի բերել Արցախահայությանը։ Քարորիա դաժան մարտերում Արցախի քաջարի բանակը հոդս ցնդեցրեց ճշնամու բլիցկրիգի ծրագիրը, որով նա փորձում էր իր ժողովրդի աչքում վերականգնել Արցախյան նախորդ պատերազմում կորցրած պատիվն ու հեղինակությունը։ Հիտլերի բարբարոս կայսակնային պլանի հանգույն ճշնամուժանիք փշրվեց, բախվելով Արցախցու իր հողն ու պատիվը կյանքի գնով պաշտպանելու պատրաստակամությանը։ Հայ զինվորն ապացուցեց, որ ինքն աշխարհի ամենալավ զինվորն է, որ վտանգի պահին հայը բռունցքվում է, դառնում միասնական ու միակամ։ Աննախադեպ միասնություն ցուցաբերեցին հայ քաղաքական ուժերը, տարբեր կուսակցություններն ու խորհրդարանական խմբակցությունները։ Սահմանին կանգնած 18-19-ամյա զինվորի կողքին կանգնեցին նախկին ազատամարտիկները, կամավորականները, Հայաստանի ու Սփյուռքի ողջ հայությունը հայտարարեց բախտորոշ այս ժամանակներում Արցախի հետ ուսուսի կռվելու վճռականության մասին։ Այսպիսի բացառիկ համախմբումն ու առաջին իսկ ժամերից արագ արձագանքելու և թշնամուն համարժեք պատասխան տալու իշխանությունների կազմակերպված քայլերը, խաղաղ բնակչության խուճապի չմատնվելը, խոստովանենք, անակնկալ էր նաև մեզ համար։ Այս օրերին համայն հայությունը ոտքի է ելել մի հաստատ վճռով. Թույլ չենք տա կրկնվի 1915-ը, նոր սարդարապատներով կհաստատենք հայրենի հողի վրա ապրելու և առարելու հայի իրավունքը։ Իհեճուկս թշնամու ցեղասպանությունից փրկված հայության բեկորները Հայաստանում և Սփյուռքում ազգային ինքնությանը հավատարիմ իրենց մեջ կրում էին նախնիների ստեղծագործ ոգին ու առարման շունչը։ Նրանցից մեկն էլ արվեստաբան, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Շահեն Խաչատրյանն է, ով հայոց ցեղասպանությունը վերապրած սերնդի ժառանգ է, ինչը ենթադրում է, որ արյան հետ է նրան փոխանցվել ազգային մեծագույն այդ ողբերգության ողջ տառապանքն ու հիշողությունը։ Եթե 1894-96 թվականի կոտորածները չլինեին, կարող է պատահի 1915 թվականին նման կոտորածներ հայերի վերացումը մայր երկրից թերևս կարող էր չիրականանալ, ինչպես նաև պահում էին Ստամբուլում, Պորսում, ժողովուրդ, բայց մնացած տեղերում հայերին ամբողջ հալեցին, և նրանց մեջ էր նաև իմ հայրը։ Իր և հորեղբորս պատմությունները, որ լսում է ինչ ձևով են կարողացել փրկվել, միշտ մնացել է իմ հոգու մեջ։ Պատկերացրեք, արդեն հասնում են Տիգրանագերծ և երկու տարեկան տղային ծառի տակ թողնում են և 2000 մարդ սպանելով նետում են մեծ փոսը։ Ինքը մեծն էր տարիքով, 13 տարեկան էր, 10 տարեկան երեխային քյուրդերը վերցրեցին ու տարան։ Մնաց երկու հատ, մեկը ինքը, Գևորգը, մյուսը Փայլակը, երրորդ եղբայրը։ Փայլակին ահավոր կացնով խփեցին գլխին և հայրս տեսավ, որ մահացել է և կարողացավ փախչել, բայց 3 ամիս հետո Փայլակ եղբորը կարողանում են գտնել, որովհետև գալիս են հողով ծածկելու այդ տարեղը, նա ասում է ինձ փրկեք, ես ձեզ փող կտամ, և հիշում է, որ կանայք կետիններն էին դնում, որ չանեն իրանցից, և այդպես բերում են հիվանդանոց, և ասելով, որ ինքը թուրքի զավակ է, մի կերպ սկսում են բուժել, ես բուժողն էլ լինում է հայ, և ոտքերը փաթաթվելով ասում է, ես թուրք չեմ, ես հայ եմ, և այդպես սիրելով իրեն գլուխը ամբողջ սկսում են մաքրել, և այդպես հիվանդանոցի մեջ գտնելով գալիս են որբանոց, գալիս են հալել։ Երբ որ մենք արդեն փոքր տղաներ էինք, մեր մատերը մտցնում էին գլխու մեջ, այդպես նա դարձավ հայտնի լավ աշխատակից անձնավորություն, և 46 տարին մենք ընտանիքով եկանք Հայաստան։ Իհարկե սովետական տարիներ, ես ինչ պատկերացնեմ, ինչ կա օրինական և ինչն է անօրինական, և սուրբությունը, սուրբ հոգեկան ապրումները պարզվում է, որ անօրինական է, Եվ մեկ շաբաթ հետո ելես մեկերորդ դպրոցում, ասում են, ախպարը, տարեք թող մի հատ պա երկի արտասանի, գնասի, այնքան ժողովուրդ կար, կանգնեցի եւ ասեցի Եղիշե Չարենց, ես իման ուրշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում, այսպիսի սիրով սկսեցի արտասանել, երբ որ ավարտեցի ժողովուրդը ոդի կանգնած, ծապահարում են, որ նորից կան, բայց արդեն բռնեցին ինձ, հետ քաշեցին, տարան պատեն խփեցին, ընկա գետին, ոտքով բան, արյունատար վիճակի մեջ, եւ ասում են, ինչ հրաունքով դու Չարենց ես արտասանում, երբ որ արդեն գիտի, աքսորեն, մեզ կաքսորեն, ասի ես ինչ եմ անում, որ չի կարելի արտասանել, եւ այդպես այդ վիճակում ես իջա զանգու գետը, մտա գետը, այդ ամբողջ արյունը լվացի, աշխարհս լվացի, փրկվեցի եւ գիշեր եկա տուն, գաղտնի քնեցի եւ առավոտյան գնացի ուրիշտեղ, որպեսզի ուրիշ դպրոցում սովորեմ։ Եվ ահա հողատարածք եղավ եւ սկսեցինք տուն սարքել։ Ես էլ պապայի հետ քար եմ տաշում։ Եկա դիմացից մի հատ մարդ անցնում, այդ մարդը ասեց նայելով անցնում, պապաս էլ կողքից իրան նայում, մտածելով որ ի՞նչ է կատարվում այստեղ, ասի պապա ջան, ինչու եք նայում, չէ, այստեղ ասած է, չէ, մի րոպե սպասի, հելա ոտքի 10 մետր, 5 մետր մոտենալուց հետո նայեց նրան, ասեց կարապետ, եղբայրն էր, նայել եմ դրանից կենար, պատահեցին իրար, եւ այդպես երկրորդ եղբայրը հայրենիքում, եւ իհարկե հողատարածք վերցրեցին եւ իր տունն էլ ինքը սարքեցի, արդեն սովորել էի սարքել։ Պարոն Խաչատրյան, Էրզրումից ի՞նչ եք փորձել պահպանել ձեր ընտանիքում, ընտանեկան ավանդույթներ, սկսած մինչև ճաշատեսակներ, ասենք, այն ինչ փորձել եք դուք պահպանել Էրգրից, մասունքներ։ Իհարկե, եւ մայրս էր Էրզրումից, եւ հայրս էր Էրզրումից, և Էրզրումի հետ առնչված, ինչ որ պատրաստվել ուտելու բանի համար ամեն ինչ առնչված էր հիշողությունների հետ, և նույնիսկ շինարարության հարցը նույնպես առնչված էր իմ պապայի մեծ հորս, այսինքն, և մեծ հորս ինչպես են սպանել, երբ որ կարկերի վրա գնացել են արդեն Զանգվի գետի ափով, և թուրքերը գալիս են, նայում են, կանայք նստած են կարկերի վրա, և այդ շորերը բարձրացնում են, տեսնում են տակը մարդ կա պարկած, և այդպես մեծ հորս հանում են, և իջեցնում են այդ բոլորին, ում որ բռնել էին, բոլորին սպանում են, և հորս էլ էին տարել, որտեղ տարիքը զգացվում էր, և այդ պահին, եթե ինքը չնետվեր Զանգու գետը, ինքը կարող էր մահանալ։ Այդպես կյանքի ամբողջ ընթացքում պահպանել է և շինարարության, և վերաբերմունքի, և ասենք Հալեբ գալով կառուցել է հայկական եկեղեցի, կառուցել է հայկական դպրոց, և կառուցել է հայկական ծննդավայրի հիվանդանոց, իսկ երբ որ եկավ Հայաստան 46 թվին, զգալով որ ինչ տեսակ շինարար է, նրան նշանակեցին վերակառուցման շինարար պատասխանատու, և դարձյալ տխուր բաներ տեղի ունեցավ, և ինքը թողեց, նորից շարունակեց շինարարություն։ Եվ այսօր, եթե գլխավոր հրապարակում պատմական թանգարանի հրաշալի պատը կա, իր բարեկամի հետ միասին է կառուցել, եթե այսօր Հայաստանի հին և այսօրվա ղեկավարի նշանավոր շենքը, որ գոյություն ունի, դարձյալ իրա պատրաստածն է, այդքան վարպետ մարդ է եղել, և ազգային ժողովի նշանավոր շենքը, որ գտնվում է Մաղրամյան փողոցի վրա, նույնպես առաջի հարկ ամբողջությամբ իր կառուցածն էր։ Ահա այդպեսի և ճարտարապետ և շինարար, թե հենց շինարար։ Այո, շինարար էր, բայց ճարտարապետական բաները նայում էր, իր կարծիքը հայտնում էր, դա ես հիշում եմ։ Պարոն Խաչատրյան, դուք հետաքրքրվել եք ցեղասպանությունից վերապրած նկարիչների, այո, և կյանքով և գործունեությամբ, ինչ ունեք հավաքած այս ասպարեզում։ Հիմա գիտեք, դա շատ-շատ կարևոր հարց է, մանավանդ հիմա, երբ արդեն տարիքս բարձր է, մտածել եմ, ինչ նկարիչներ են եղել, որոնք առնչված են հայոց կոտորածներին, և ինչպես են փրկվել, ահա օրինակ ինձ պատմում են, դեռ Զորի Անապատում, Հիվանդ Միկին, ծանր վիճակում, տեսնում է, որ մի արաբ մարդ է գալիս կողքի ընտանիքին, ասում է, որ գիշերը այդ քարերի մոտ եկեք, իմ հայրս ձեզ պիտի փրկի, և ահա գիշերվա ժամը 12-ին, երբ որ գալիս են տանելու, այդ կինը Հիվանդ մեռող վիճակում, ասում է, խնդրում եմ, իմ 14 տարեկան աղջկան, տարեք ձեզ հետ, ձեր աղջիկը թող լինի, և այդ աղջկան տանում են, 5 տարի հետո, երբ արդեն ամուսնանում է այդ աղջիկը, ունենում է մի զավակ։ Եվ այդ զավակ ով է դառնում։ Դառնում է Ֆրանսիայի նշանավոր նկարիչներից մեկը։ Դա Ժանսենը, Հովհաննես Սեմերջյան։ Եվ հա ամբողջ կյանքում լինելով փրկված անձնավորություններից դասարներից մեկը, դարձավ հայոց եղևնի առաջին նշանավոր պատկերողներից մեկը, ամենաառաջինը։ Երբ հիմա ես մտածում եմ եւ հայոց եղերնի մասին երկու գիրք եմ պատրաստել, մտածեցի, որ ինչ ձևով է եղերնի ժամանակ փրկված որբերը, որոնք նկարչության սեր են ունեցել, սովորել են Եվրոպայում, ակադեմիաներում, Ամերիկայում եւ դարձել են նշանավոր նկարիչներ։ Ահա ուրեմն այդ հարցը դարձավ եղերնի ժամանակվա պատանի տարիք ապրող նկարիչների հանճարեղ գործերը։ Օրինակ, առաջինը, 4 թվին ծնված Ոստանիկ Ադոյանը, եղել է Աշիլ Գորքին, որտեղ Ամերիկայում անունները բոլոր ժողովուրդների ներկայացուցիչները նման հարցերում փոխում էին, եւ իր անունը դառնում էր Աշիլ Գորքի։ Գորքի, այսինքն դառը ծանր միջանը։ Մաքսիմ Գորկու։ Այո, ճիշտ է։ Մաքսիմ Գորքին էլ ուրիշ անուն էր, Գորքի էր դարձել։ Եվ նա նկարելով 19-րդ դարի վերջի շրջանի նկարչական որակներից հետո նկարում եւ մտնում է իր հոգեկան աշխարհը, իր պատանեկության հիշողությունները, ինչպես Վանի Լճափի իրենց գյուղը։ Եվ ահա նկարում է վերջին 8-10 տարիներին վերացական պատկերներ, վերացականություն, որ ասենք թե մի նկար, նայում ես, կենթանի դեմք չես տեսնում, բայց այնպիսի շարժումներ, որ ամենից զգում ես, որ լացագումած ոգի կա այդ նկարի մեջ։ Եվ այդ նկարը կոչվում է, ինչպես մորս ասեղնագործ կոկնոցը բացվում է իմ կյանքում։ Եվ այդ նկարը ամերիկյան նշանավոր թանգարանում է գտնվում։ Եվ այդ շրջանի կամ իր նկարը, որ կոչվում է, մի փոքրիկ լուսանկարից մեծացրել նկարել է ինքը եւ մայրը։ Մոր հետ երբ փախան Հասան Էջմիածին, հետո եկան Երևան, 5 տարի ապրեցին, ահա որ սոված վիճակում մայրը մահացավ եւ ինքը այդ նկարը արեց։ Բայց այնպես նկարեց, որ գլխի վրա պատուհանի տախտակ երևում էր, իր նկարած գործի մեջ գլխի վրա ոչ մի բան չի երևում, գլխի հետևում ամբողջությամբ գերեզմանի փոսն է երևում, գերեզմանային ահավոր խորությունից այդ գույնից հնչում է իր դեմքի արտահայտությունը։ Եվ այդպես նկարեց, եւ այդ գործը գտնվում է Նյու Յորքի Ուիթնի թանգարանի գլխավոր կենտրոնում։ Արարատ ֆիլմում օգտագործվել է այդ։ Այո, վերջին ցույց են տվել այն։ Աշիլ Գորքին ուներ վերջին տարին ինքնության խնդիր, արդյոք նրա ողբերգությունը, այդ ներքին երկվությունը ինքնության խնդիր էր դա, արմատներին վերադառնալու, ոչ իր իսկական աշխարհը։ Կարելի է ասել, իր վերջին գործերը բացառիկ գործեր են եւ շատ նուր գունային, ինչպես ասենք թե դաշտերում գյուղացները ինչպես են աշխատում, երբ որ սկսել էր արդեն ոնց որ ասած հողի մեջ մտնել, էլի, այսինքն մեծ ժողովրդի ոգին իր բնության գիրգը մտնելն էր։ Եվ հա այդ տարիներին ինքը հիվանդ էր, ծանր հիվանդություն ուներ, մանավանդ որ նաև տեղի ունեցավ առաջի մարդը, որ իր գործերի ցուցահանդեսը պատրաստեց, խփեցին պատին եւ մնաց այնպիսի հիվանդ վիճակում, որ Պաստորեն 47 տարեկան հասակում նա մահացավ։ Իսկ վերջին գործը իր անջարեղ գործերից էին։ Այդ վիճակում ավարտվեց ոչ թե վերջին շրջանը, կարելի ասել ավարտման շրջան էր իր արվեստում, ընդհանրակը շարունակությունն էր, տաղանդավոր շարունակությունը, բայց հիվանդությունը նրան խլեց։ Ասացիք, նպատակ ունեմ Աշիլ Գորկու գործերի ցուցահանդեսը կազմակերպել։ Աշիլ Գորկու քույրը, Վարդուհին իր մոտ բոլոր գործերը նա մահանալուց առաջ նվիրեց Նյու Յորքի հայկական եկեղեցուն, եւ նրանք ապահովման համար այդ նկարները բոլորը ուղարկեցին Լիզավոն Կլենդեյան թանգարանում, պահվում է այնտեղ։ Ուրեմն այդ գործերը նա կտակ է գրել հայոց մեր կաթողիկոսին Գարեգին II-ին, կտակի մեջ գրված է, որ այդ բոլոր նկարները նվիրաբերում է Էջմիածնի թանգարանին։ Եվ այդ թանգարանը, որ ինքս եմ ղեկավարում, կդառնա այդ թանգարանի ցուցադրման հիմնական նյութը։ Մարտիրոս Սարյանի առաջին գործերի ցուցահանդեսի կազմակերպողն է եղել արտասահմանում եւ Սարյանը հենց դա է հիմք ընդունել, որ ձեզ հրավիրել է եւ դարձրել իր թանգարանի տնօրենը։ Հետաքրքիր է, ինչպես է ընդունվում հայ գեղանկարչությունը դրսում։ Արդյոք մրցունակ է։ Շատ կարեւոր հարց է, որ մեր բոլոր նկարիչներն էլ արձագանքել են հայոց եղեռնին։ Եվ հին նկարիչները, եւ նաեւ նոր նկարիչները։ Արցական նկարիչների ամենանշանավոր անունը Մարտիրոս Սարյան։ 21 տարեկան հասակում Մոսկվայից գնաց Հայաստան, միշտ ամառներն էր գնում, եւ Հայաստանը տեսնում էր մի երկիր, որը իր համար անծանոթ եւ արտակարգ հետաքրքիր գունային աշխարհ, եւ այդ գույների ներդաշնակության մեջ շնչում էր արևի լույսը։ Ուրեմն իր համար որպես նկարիչ Հայաստանը պատկերացնել որպես գունային, որպես լույսի աշխարհ, մինչև իր կյանքի ավարտը։ Բայց ահա Մոսկվայում, երբ դեղեր եմ հավաքում, որպեսի երկու վագոնով կասնի Էջմիածին, երբ մոտ 30,000 բանեցիներ եկան Էջմիածնում, դաշտերում ապրում էին, այդ դեղերը ասեց, ես կտանեմ, եւ Մարտիրոս Սարյանը այդ դեղերը բերեց Էջմիածին։ Բայց այնպիսի ծանր վիճակում էր, տեսնելով մի կին, որի երեք երեխաները երեք օրվա մեջ իրար հետևից մահացան, ինքը գտնվեց հոգեկան ծանր վիճակի մեջ, անմիջապես իրեն փրկեցին եւ տարան Թիֆլիսի հիվանդանոց։ Եվ այ երկու շաբաթ հետո, երբ նորմալ դուրս եկավ, առաջինը ծանոթացավ Ալեքսանդր Ծատուրյանի հետ, այն բանաստեղծի, որը գնացել էր Հովհաննես Այվազովսկու թաղմանը, ելույթը ինքն էր ունեցել։ Այդ ժամանակ նա նկարեց միակ նկարը, որը սև գույներով է նկարված, միակ նկարը, որ գույներ չկան, լույս չկա, Ալեքսանդր Ծատուրյանի սև գույներով, եւ բաց դեղնավունը այնպես է կապվում սևի հետ, որ նրա ահավոր վիճակն է ներկայացնում, բայց հետևի մասում մի քիչ գույներ դնելով կարծես ապրում է իր հոգեկանի ներշնչանքը։ Եվ ասենք թե հա, մի ուրիշ նկար ինչպես նա կարող է նկարել, երբ որ նա նկարում է Եղիշե Չարենցի Երգիր Նաիրի նկարազարդումը 1878-ին, երբ հարսը գրավեցին հայ նշանավոր գեներալի շնորհիվ, եւ 30 տարի հետո հարսը հանձնվեց Թուրքիային, եւ այնտեղից բոլորը փախնում են, եւ ինչպես է նկարել, տեսեք շենքերը, վանքը, կարծեք ահավոր փլվում է, ամեն երկրաշարժային վիճակ է, տես փոքր նկարի մեջ ինչպես է մտածում նման հոգեբանական, գաղափարական շունչ տնել իր նկարների մեջ։ Դրա համար ինչպես Չարենցը գրականության մեջ, այնպես էլ Սարյանը եղել են հանճարեղ։ Բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Հիշեցնեմ, անդրադարձի հյուրն էր արվեստաբան, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Շահեն Խաչատրյանը, զրույցը նրա հետ վարեց լրագրող Մելանիա Միլոնյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։